si bila budna kad sam stigao, zabranjen od snova. Sem tebe ništa nisam imao, ti si bila moja stara i nova. Pjevaju noćas bijeli jablani, a moja duša je od katrana. Sad su mi neki dripci odani, a i ti nisi više moja dragana. Loše mi je. Dan se ovdje sporo domlači, kao u zoru pjanac. Ti se večeras drugom oblačiš, ja sam stranac. Mislim da nema više razloga, sutra je moja ugoda. Nikad mi ništa nije donijela, al mi je tebe odnijela. Pjevaju noćas divni gavrani, umjesto naših svatova. Sad su mi neki dripci odani, samo nema više mojih starih drugova. A Božić je, a kao dani je, kad sam bez tebe. A i ti nisi više moja draga.